الباب الثالث والخمسون وثلاثمائة باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة باب کے اپنی اولاد میں سے ہبے اور عطیے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کراہت کا بیان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا إذن متفق علیہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ ایک غلام دیا ہے جو میرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اس کے مثل عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اسے اس سے واپس لے لو ایک اور روایت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تو نے ایسا اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو چنانچہ میرے باپ واپس آئے اور وہ دیا ہوا صدقہ یعنی عطیہ واپس لے لیا ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ان سب کو اس کی مثل عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو مجھے اس پر گواہ مت بنا اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ایک اور روایت میں ہے تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا ایک اور روایت میں ہے تو میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا پھر فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کام نہ کر یعنی صرف ایک بیٹے کو عطیہ نہ دے بخاری و مسلم